Takie 5 sekund lata nam się przytrafiło na dobry początek dnia. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy 14,5 minuty po 6. Roma Leszczyńska, Izabela Woźniak, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Mówimy dzień dobry, zapraszamy do rozmowy 227 trójek, ranek, @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do trójki. I szybko o tym, co nas czeka do 9:00, między innymi salon polityczny o 8:13, oczywiście z ogródka trójkowego, studio plenerowe. Beata Michniewicz zaprasza, a gościem będzie Jarosław Gowin, lider Porozumienia. To 8:13 i salon polityczny. A poza tym po 7:40 połączymy się z Londynem, porozmawiamy sobie o znoszonych obostrzeniach. Kolejne zostało zniesione i mieszkańcy Londynu, ale nie tylko Anglii, mogą wybrać się do pubu nareszcie. Jak to będzie wyglądało, o tym opowiem. Adam Dąbrowski. Porozmawiamy także o tych smakach i zapachach. To my. Bardzo fajny smak. Poziomkowy? Taki właśnie lekko poziomkowy, trochę jakby pod malinę. Taki trochę jak ananas, ja wiem. Trochę jabłko, trochę ananas. Taki truskawki to nie przypomina. No przede wszystkim mogą być albo słodkie, albo takie troszeczkę nawet truskawe. Albo kwaskowate też czasem. Kwaskowate tak. Troszkę. No jak są tak. Dojrzałe. Dobre, bo kwaskowe. Kiedyś tak było. Chodzi o smaki i zapachy. Dlaczego produkujemy na przykład truskawki o smaku poziomek? Albo na przykład miętę o smaku czekolady? Po co nam to? Przecież miętę o smaku mięty jest w porządku. O tym porozmawiamy za kilka minut. Jeszcze przed 6:30. Spotkamy się z Filipem Jaślarem. Przed 7:00 to będą urywki z kalendarza. Porozmawiamy z doktorem Tomaszem. Dzisiaj pytanie dotyczące ładowarek. Nie będę owijał bawełny. Ładowarki do telefonu będą nas zajmowały i wiele innych rzeczy nas będzie zajmowało. No i od dziś także w tym tygodniu płyta tygodnia. Jason Mraz. Ale to jeszcze nie teraz. Powiem Państwu po 8:30 co i jak będą egzemplarze. W tej sprawie proszę jeszcze nie dzwonić. 16,5 minuty po 6:00. Zapraszamy serdecznie do 9:00. A za chwilę smaki i zapachy. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Took him out. You gotta keep them separated. Hey! Hey! Don't pay no mind. You're under it. banan. Informuję, że wczoraj jadłam jajecznicę na boczku, bez boczku. Niedziela, to można poleżeć. Zapraszamy do Trójki. Ale my nie o tym, bo 20 minut po szóstej. Sezon truskawkowy w pełni. Poszukamy teraz idealnego smaku tego owocu, bo nie każda truskawka ma smak truskawki. Przecież w każdym razie niektórzy smakorze doszukują się czegoś więcej. Bardzo fajny smak. Poziomkowy? Taki właśnie lekko poziomkowy, trochę jakby pod malinę. Taki trochę jak ananas, ja wiem. Trochę jabłko, trochę ananas. Taki truskawki to nie przypomina. No przede wszystkim mogą być albo słodkie, albo takie troszeczkę nawet truskawe. Albo kwaskowate też. Kwaskowate tak. Troszkę. No jak są tak. Dojrzałe. Tak naprawdę mamy tylko bardziej truskawkowe czy bardziej poziomkowe. Katarzyna Wójcik z Centrum Ogrodniczego. Ja raczej bym powiedziała, że warunki uprawy. Większe nasłonecznienie powoduje większe wysłodzenie owocu. Odmiana ma jakiś wpływ, ale bardziej kształt, bardziej plenność. Natomiast z tym smakiem to tak bym powiedziała, że to jest trochę naciągane. To, że producent pisze, że to jest na przykład truskawka o smaku bardziej poziomki. To jest bardziej nuta niż sam taki smak wyrazisty. Nuta, czyli taki podsmaczek, drugi smak. Wyczuwanie nuty bardzo dużo zależy od tego, jakie tą nutę czujemy w miejscu, w którym kupujemy te owoce. Tomasz Kącki, producent sadzonek truskawek. Na przykład, no nie wiem, transport idzie, obok są jabłka, ktoś potem mówi, że mu truskawka jabłkami pachnie. No to bardziej wynika właśnie z tych uwarunkowań przechowalniczych, etc. A skąd one się brały właśnie? No to jest praca hodowlana. Nikt do końca nie wie, co z kilkudziesięciu klonów, czy kilkuset, czy na początku kilku tysięcy ziarenek wysianych, to tam w końcu powstanie. Rośliny mutują, no i ta mutacja jest bardzo istotna. Smak zależy od warunków uprawy. Odmiana na pewno ma wpływ, ale na pewno to nasłonecznienie na pierwszym miejscu, nawodnienie, nawożenie, gleba. To jest zwykłe. O, to proszę patrzeć, to jest taka typowa, najmocniejsza taka... Pieprzowa. Mhm. O, widać. Tak, o, jabłkowa jest, tak? No to muszę powąchać koniecznie. Coś ma, ale nie wiadomo jaka. A ta jest tak, to jest truskawkowa, czekoladowa. No powiedziałabym, że gorzką czekoladą, jeśli już. Jabłkowa rzeczywiście jest jabłkowa, przynajmniej z zapachu. Smaku, mówię, ja tego nie wyczułam. Coś, kto ma bardziej wyrobione kubki smakowe, myślę, że może wyczuć, ale tak generalnie no, to bardziej jest taka ciekawostka. Często zdobywają samoistne krzyżówki, dlatego że mięta jest jednym z gatunków roślin, który bardzo łatwo się krzyżuje. Sylwia Barłoga z Gospodarstwa Ogrodniczego na Pieralsce. I w wyniku tych krzyżówek powstają nowe gatunki. Ale krzyżuje się tylko w ramach tego samego gatunku. To nie są modyfikacje genetyczne. Hodowla to jest powstawanie nowych gatunków w sposób naturalny. Po prostu rośliny się krzyżują pomiędzy sobą. Tak naprawdę to jest tak, że jak powstaje nowy gatunek, to potem jest nazywany według tego, co komu przypomina. Także mięta czekoladowa na przykład nie ma smaku i zapachu czekolady, tylko ma ciemne czekoladowe pędy. A z kolei mięta cytrynowa faktycznie pachnie cytryną i dlatego pewnie ktoś ją tak nazwał. Robi się mieszańcy międzygatunkowe. Doktor habilitowana Agnieszka Masny z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Krzyżówka czereśni z wiśnią, są malino jeżyny, jest porzeczko agres. Natomiast tego się nie robi po to, żeby wprowadzić jakiś smak po prostu, tylko żeby pewne rzeczy połączyć z gatunków blisko spokrewnionych. Aha, czyli to jest raczej taki efekt uboczny wtedy, ten posmak inny. To znaczy generalnie są próby, żeby wprowadzić do odmian niekoniecznie posmak, natomiast na przykład naturalną odporność roślin na warunki stresowe, czy choroby, czy szkodniki, czy stresy typu, prawda, susza, niskie temperatury i tak dalej. Chyba. Tradycja. Uh-huh. Dlatego tradycja to tradycja. Teraz jak zjadłam tę miętę czekoladową, to ona ma taki posmak, ale bardziej mam wrażenie, że to są listki perfumowane. Są takie ciekawostki. Natomiast to rzeczywiście tradycyjne się lepiej sprzedają. Czekoladowa, mięta czekoladowa. Specjaliści mówią, że idealny smak truskawek to taki o nucie poziomek. W końcu truskawki to potomki nie. No właśnie poziomek, a truskawek i mięty próbowała Izabela Woźniak. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, 23,5 minuty po szóstej. Nie mogło być inaczej. Król. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień lepszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, ich nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, ich nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając skórę.

Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut, siódma. Jeśli chodzi o płytę The Hard Day's Night, to ja 2 lata temu na Zieleniaku w Wałbrzychu kupiłem płytę The Hard Day's Night z pierwszego wydania za 7 zł. I mam ją. I warto chodzić na Zieleniak. No, oczywiście, z pierwszego tłoczenia. Bardzo panu dziękujemy. Radek Małpa, polskieradio.pl. 71335, jeśli chodzi o truskawki i poziomki, to pan Piotr przysłał piękne poziomki z własnego ogrodu. No właśnie, co z tymi truskawkami? Zapraszam do Starogardu i zapraszam na Kaszubę na truskawki. One są naprawdę pyszne, one mają taki smak takiej prawdziwej truskawki. Nie, one nie są takie poziomkowe, one są takie truskawkowe właśnie, ale opisać tego nie potrafię bardziej. Truskawki o smaku truskawkowym. W sam raz. Jeszcze jedna data z kalendarza. Dziś urodziny Grahama Olivera z zespołu Saxon. Broken. Saxon, urodzinowo. Za 20 minut siódma, prasa za kilka chwil. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. I od razu zaglądamy do prasy. Marcin Pośpiech. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A w prasie o poranku, przynajmniej na pierwszych stronach, no dominuje jeden temat, tego można było się spodziewać. Finisz kampanii prezydenckiej przed niedzielnym rozstrzygającym głosowaniem. Kandydaci spierają się o debaty, no i obiecują coraz więcej, pisze Rzeczpospolita. Końskie i Leszno to dziś. To są miasta, na których skupiona będzie uwaga, bo to właśnie tam wieczorem odbędzie się, powiedzmy, korespondencyjna debata, bo tak to chyba będzie wyglądało. Prezydent w Końskich będzie odpowiadał na pytania mieszkańców. Pewnie podobnie będzie w Lesznie, gdzie z wyborcami spotka się Rafał Trzaskowski, a więc debaty twarzą w twarz pewnie się już nie doczekamy w tej kampanii. Andrzej Duda stwierdził, że Rafał Trzaskowski, tu cytat, ucieka do Leszna. Z kolei kandydat opozycji mówi o ustawce w Końskich. Są też nowe obietnice. Prezydent zapowiedział złożenie projektu zmiany konstytucji, która ma zakazać adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Rafał Trzaskowski mówi o bezpartyjnej kancelarii prezydenta. Wszyscy, którzy będą w niej pracowali, będą musieli wcześniej złożyć swoje legitymacje partyjne, zapowiada kandydat Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o końcowe rozstrzygnięcie, to jeśli spojrzeć na sondaże, te ostatnie, wiadomo, że nic nie wiadomo, a zdecydują niezdecydowani. Nowe badanie przynosi o poranku dziennik Gazeta Prawna. Według niego w drugiej turze o włos wygrywa urzędujący prezydent. Na Andrzeja Dudę chce zagłosować 46,76% respondentów. Na Rafała Trzaskowskiego 45,87%. Na kogo ostatecznie swój głos odda, tego nie wie ponad 7% Polaków. Jedno wydaje się być pewne, patrząc na ten sondaż. Mimo wakacji frekwencja będzie wysoka. Prognozy sugerują, że może przekroczyć 65%. Remis ze wskazaniem na prezydenta. Ten tekst do odnalezienia dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. A co poza sprawami kampanii? W Gazecie Polskiej, codziennie rozmowa z profesorem Andrzejem Horbanem, konsultantem krajowym chorób zakaźnych. No i pytania, wiadomo, o epidemię. Jak mówi profesor Horban, nasza sytuacja jest ogólnie bardzo dobra i trudno powiedzieć, jaka jest tego przyczyna i gdzie zasługa, bo ten fenomen relatywnie niewielkiej liczby zakażeń dotyczy większości krajów Europy Środkowej, ocenia pan profesor, jak mówi, od części Skandynawii, przez Polskę, ale też Czechy, aż do Grecji i Turcji włącznie. My mamy 1/10 zakażeń, które ma Europa Zachodnia. Ten wywiad i bardzo ciekawe informacje przekazywane przez pana profesora o poranku w Gazecie Polskiej codziennie. W Gazecie Wyborczej z kolei o sytuacji restauratorów, i to tak wesoło już nie jest, jak donosi Wyborcza, właśnie restauratorzy w Polsce przegrywają niestety walkę o przetrwanie w czasach pandemii. Jak czytamy, w wielu przypadkach obroty restauracji spadły do poziomu 10-15% w porównaniu z tymi z ubiegłego roku. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rusza właśnie z ogólnokrajową kampanią, w której apeluje do władz o wprowadzenie jednej niższej 8-procentowej stawki VAT dla restauracji. Polska gastronomia, jak czytamy, to ponad 76 tysięcy lokali, które generują 37 miliardów złotych PKB. Restauracje liczą na rząd. Ten tekst i więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. Pewnie wiele osób przed kłopotami wszelkiej maści chętnie skryłaby się w Bieszczadach, gdyby to tylko było takie proste. No właśnie. A w Bieszczadach mamy, proszę państwa, nowy szlak, będący przedłużeniem żółtego szlaku Połonina-Wetlińska, Przełęcz-Wyżna. Nowy odcinek z Wyżnej prowadzi zalesionym, łagodnym zboczem do szczytu działu. Czas przejścia w godzina i 10 minut, zejścia 40 minut, a o nowym szlaku więcej do przeczytania w Gazecie Wyborczej. Mówiłeś w pogodzie o burzach, no właśnie, w Polska The Times, tekst z kategorii Człowiek i jego pasja. Pani Marta i pan Paweł Błaszkowscy poznali się 4 lata temu, już po 3 miesiącach byli zaręczeni, a połączyła ich między innymi ta niezwykła pasja. Otóż państwo Błaszkowscy przeczesują kraj w poszukiwaniu burz i piorunów. I słowo przeczesują jest jak najbardziej na miejscu. W ubiegłym roku w pogoni za burzami przejechali, uwaga, po Polsce 60 tysięcy kilometrów. Tylko w czerwcu tego roku, ścigając grzmoty i pioruny, jak czytamy, pokonali 12 tysięcy kilometrów. Jak mówią, na ich oczach nie raz, nie dwa razy drzewa łamały się jak zapałki, a wiatr gnał z prędkością 126 kilometrów na godzinę. Nawet przez moment nie myśleliśmy o wycofaniu się, opowiadają z pasją swojej ciekawej pasji pan Paweł i pani Marta w tekście Paweł i Marta gnają za burzami. Ten artykuł w Polska The Times dzisiaj państwo odnajdą. My nie gnamy za burzami, a one się same pojawiają. To też tak czasem wygląda. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Zapraszamy ponownie za godzinę i troszkę. Za godzinę z wąsem ponownie zajrzymy do prasy. A za kilka chwil pojawi się dżentelmen, który właśnie wrócił. I był w Bieszczadach. To może trochę opowie. Zobaczymy. Za 14,5 minuty, siódma. Przeganiam z głowy wszystkie myśli złe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Dziś ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. To Sosnowski oczywiście, po prostu. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry. O Bieszczadach opowiadał Marcin Pośpiech w przeglądzie prasy kilka chwil temu. Pan świeżo powrócony. Tak, wróciłem z eskapady motocyklowej po Bieszczadach. Było cudownie. No, brawo. Takie marzenie miałem i dostałem w prezencie pod choinkę taką wyprawę motocyklową i właśnie skonsumowałem ten prezent na przełomie czerwca i lipca. Było wspaniale. Bieszczady są przepiękne, a szlaki motocyklowe cudowne. Dobrze. Żeby państwo widzieli, jaki zadowolony uśmiechnięty człowiek. Bardzo, uśmiechnięty. Tak. Pomidorka? O, chętnie. Proszę. Od pewnego czasu są też pomidory o smaku czekolady. Pachną też i jak się przykrawa, to troszeczkę też ciemniejszego koloru czekoladowego w środku mają. Posmak czekoladowy też jest. Ja kupiłam dla męża, powiedział nigdy więcej, proszę mi tego nie kupować. My jesteśmy tradycjonalistami i pomidory również ten tradycyjny, najlepszy pomidor. A, gdyby jeszcze te pomidory ze sklepu smakowały pomidorem, to by było dużo lepiej. Ja ostatnio jadłem truskawki, które smakowały jak pomidory. To nie było dobre. Naprawdę? Naprawdę. Moja żona kupiła i chyba przetwory zrobimy z nich. No dobrze. No bardzo dobrze. Urywki z kalendarza. Zawsze można dodać jeszcze miętę o smaku czekolady. Bardzo dobrze. A może plan. Lepiej nie. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry w poniedziałek. Nareszcie skończył się bezproduktywny weekend i wszyscy z zapałem zabieramy się do pracy. Czy coś źle mówię? Ile można leżeć pod gruszą i liczyć chmury? Chyba, że ktoś leżał pod gruszą z twarzą w kałuży. Wtedy nie liczył chmur, tylko analizował strukturę błota. Tak czy inaczej, witaj nowy tygodniu. Tygodniu nowych perspektyw i nowych możliwości. Pracownicy do biur, redaktorzy do mikrofonów, skrzypkowie do maszyn. A cóż to za piękne święto przypada 6 lipca? Poza imieninami Chociebora i Niegosława, dziś mamy Światowy Dzień Pocałunku. Światowy Dzień Pocałunku. Patrzę głęboko w oczy redaktora i... No. Nie namawiam. Tym bardziej, że rodzi się pytanie, jak bezpiecznie świętować Dzień Pocałunku z zachowaniem dystansu społecznego. Możemy przesyłać sobie buziaczki mailami, SMS-ami, możemy przesyłać je całując swoją dłoń i dmuchając w stronę osoby całowanej. Oczywiście wszystko robimy w maseczce. Jak tylko przyjdą Państwo do pracy, proszę przesłać kilka pocałunków w stronę kierownika działu, kolegi lub koleżanki siedzących przy biurku obok i pani księgowej. Pani księgowej można wysłać kilka buziaków i zanucić tę niehigieniczną melodię. Tak jak Erich Honecker i Leonid Breżniew, już nikt nie całuje. Świętując Dzień Pocałunku, proszę pilnie przyglądać się osobom, które widzą Państwo po raz pierwszy. Takie spotkanie może być przełomowe nie tylko dla Państwa, ale i dla światowej muzyki. 6 lipca 1957 roku po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney. Panowie byli wtedy nastolatkami i pewnie nie sądzili, że już za 7 lat premierę będzie miał film z ich muzyką i z ich udziałem – Hard Day's Night. Tytuł Hard Day's Night można przetłumaczyć jako Noc po ciężkim dniu. Dzień po ciężkiej nocy, to bym wiedział. Prosto ze studia jadę do inspektoratu ZUS. W kolejce do okienka na pewno spotkam kilka osób, których wcześniej nie widziałem. I kto wie, dziś 6 lipca, może założymy zespół? Zespół KIS już jest. To my założymy Buziaki Band. Dziękuję. To my dziękujemy bardzo serdecznie panu dziękujemy. Wie pan, z tymi buziakami ostrożnie. Mhm. Ale tu jeszcze pan Marcin podpowiada, że może redaktor Filip niech zrobi keczup z tych truskawek i podzieli się wrażeniami. To jest plan bardzo dobry. Bardzo dobry. Słuszna koncepcja, panie Marcinie. Słuszna koncepcja. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji. Ranek @polskieradio.pl 71335. Dziś poniedziałek, żeby się państwo nie denerwowali, redaktor w poniedziałek, a w środę. Z przyjemnością. Też? Tak, ja bardzo chętnie. Trudno mnie stąd wyrzucić. No, to tak, to prawda. A jeśli chodzi... Same miłe rzeczy oczywiście. No to może Prince w temacie Kiss.